napisać lrw3@polskieradio.pl. Skrót oczywiście od Laboratorium Reportażu w Trójce. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Radio Młodych Bandytów, we imię na jednej fali. Jaki obok nas pisek kręci? Wulgarność taka w nas, co powoduje w nas ten dystans, gdy o zdrowie sąsiad pyta nas. Nie mają już znaczenia próby powodzenia, kiedy przyzwoitość różni bardzo nas. Nie mają już znaczenia ciepłe pozdrowienia, kiedy przyzwoitość różni nas. Nic już nie jest tak, jak ja chcę. W celibatu kratach los. Jaki cel ma nowa sztuka, gdy dryfujemy w czasach złych, ja i ty. Nie mają już znaczenia próby powodzenia, kiedy przyzwoitość różni bardzo nas. Nie mają już znaczenia ciepłe pozdrowienia, kiedy przyzwoitość to sekret, który drażni nas. Ambicji wrzut na duszy dusi nas. Kiedy przyzwoitość różni bardzo nas. Nie mają już znaczenia ciepłe pozdrowienia, kiedy przyzwoitość różni nas. Jeśli chcesz, zabiorę się razem z tobą. Jeśli chcesz, zabiorę cię daleko stąd. Jeśli chcesz, zabiorę się razem z tobą. Jeśli chcesz, zabiorę cię daleko stąd. Dobry wieczór, witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów. Ja nazywam się Klat, Piotr Klat. I do godziny trzeciej pracuję dla Państwa w towarzystwie Aleksandry Budki i Grażyny Mazurczak. Na początek, jak zazwyczaj o tej porze i dniu tygodnia w Trójce, wizytówka autora. Sekret. Tak nazywała się ta piosenka. To song o sytuacjach, w których codzienność determinuje obyczajowa i społeczna wulgarność. No czasami tak się zdarza. No cóż. A tymczasem zapraszam na nocne rendezvous z muzyką ze świata bliskiego mi i dość odległego, liczonego w kilometrach. Z antypodów, miejsca magicznego. Stamtąd pochodzą m.in. muzycy grupy Brittle Sun. Niewiasta i dwóch dżentelmenów. Muzyczne trio z Melbourne, w którym jedynie 1/5 mieszkańców to obywatele City z dziada, pradziada. Brittle Sun to muzycy, którzy właśnie pochodzą sprzed 200-150, ich rodziny na pewno, lat. Dziewczyna i dwóch facetów, muzyczne trio z Melbourne, grupa z autorską wizytówką offowego fusion. Otwarci na różne style, generują dużo pozytywnych emocji, no i sporo wyjątkowej energii. Przed nami piękna piosenka pod tytułem Healed You, a potem jeszcze będzie więcej rock and rolla. Potem będzie kompozycja zatytułowana Hurricane i zagrają grupa One Big Jump. Zawodnicy ci mieszkają obecnie w Sydney, gdzie grają rock and rolla i poza tym pracują w budowlance. Feels like a Kolejny wykonawca dziś to The Handy Pairs. Za chwilę przypomnimy sobie ich w kompozycji Good Old Times. The Handy Pairs to pięcioosobowy zespół, kwintet, który pochodzi z małej miejscowości leżącej nad zatoką Sutherlandshire. The Handy Pairs, sympatyczny zespół z piosenkami napisanymi podczas wakacyjnych zabaw. Sporo damsko-męskich tematów czasami przypominają czasy Holiday in the Sun grupy Sex Pistols. Grają melodie klarowne, no a treści są przejrzyste, proste. Rock'n'rollowa po prostu kapela. Kapela rock'n'rollowa to wizytówka także poniekąd formacji Hemingway, oczywiście z Australii. Na czele australijskich Hemingwayów stoją bracia Brad i Christian. Recenzenci piszą o nich, że to kontestatorzy, a zarazem i piewcy reggae. Me and You, grupa Hemingway za 4 minuty, a wcześniej Good Old Times i The Handy Pairs. Not alone, too long. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You i Hemingway prosto z Australii, a za chwilę Midweek Blues i kompozycja pod tytułem Little Man. 6 lat temu zaczęli kombinować z muzyką na poziomie nie tylko słuchania jej, ale także robienia własnej. Midweek Blues zaczynali od grania coverów na domówkach dla znajomych, a kolejnym krokiem były już własne kompozycje. I trochę niespodziewanie dla nich samych odnieśli lokalny sukces, a potem z tym sukcesem pojechali w turnę po Azji południowo-wschodniej. Następnym aktem twórczym było przygotowanie płyty debiutanckiej. Płyta nazywa się Last Days of May, a jej najpopularniejszym singlem jest właśnie piosenka pod tytułem Little Man, Little Man teraz. Watch your rage instead. It's done. the street. I'm down thinking about tomorrow. Ostatnie dźwięki, które wybrzmiały, to The Vibraphonic Orchestra w kompozycji Grand Papa Song. Orkiestra wibrafoniczna gra od 2012 roku. No i w umiejętny sposób łączą pracę zawodową w korporacji z uprawianiem muzyki. Bawią się swoją muzyką, stąd nic nie muszą, a urok towarzystwa publiczności podczas ich występów jest dla nich wartością dodaną przy graniu muzyki na żywo. Podobnie kombinuje Wolf Gordon. Połączył się przed laty w związek muzyczny z Paulem Harrisonem i Mattem Crawfordem, realizując projekt o nazwie Wolf Gordon. Członkowie kapeli mają dość mało intrygującą pracę. Otóż sortują śmieci w zakładzie oczyszczania miasta, więc realizują się intelektualnie na poziomie muzyki. Ja sięgam po ich Life Goes Slow, Wolf Gordon. I wake up on Saturday, I can't remember yesterday night, but that's alright. I'll get up and out of bed, it's only 20 past 10 today. Flying down the sidewalks, music plays and talks about Music plays and talks in my head. I'll do it. Look Mam No Bands w kompozycji In the Middle of Something Nice. Piękna muza, ciekawe teksty, kompletny brak poczucia obciachu. Nie są zainteresowani wielką karierą, wystarczy im bajdurzenie na poziomie klubowym. Kochają Lou Reeda, Boba Dylana i Boba Geldofa. Przyzwoici ludzie z trafnymi muzycznymi wyborami. Podobnie jak muzycy z grupy Revolution Incorporated. To będzie pop z antypodów. Niektórzy nawet mówią, że słyszą w ich muzyce elementy reggae. Czy ja wiem? Let You Go, Revolution Incorporated. Producenci towarów w segmencie trochę reggae, trochę dub, trochę roots music, trochę ska, no i trochę latynowskiej polewy. Muzyka z antypodów. A potem zabrzmi odmienna forma muzyczna. To będzie Old Friends. Starzy kumple, którzy w roku 2018 postanowili założyć zespół muzyczny. No i wyszło im to bardzo zgrabnie. My Room po Let You Go Revolution Incorporated zaśpiewają starzy kumple Old Friends. Can hit the town, but I wanna move to the country so I can settle down. I don't wanna settle down just yet. I still got some crazy nights ahead, but I wanna settle down someday, someday soon. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Friends. Starzy kumple, a w zasadzie starzy kumple i kumpelki. Albo może nawet stare kumpelki. Chociaż przy starych kumpelkach to już tak brzydko brzmi. W każdym razie Old Friends, mieszanka wybuchowa, damsko-męski zespół. A kolejne tchnięcie rock'n'rolla to będzie Rabbit's Foot. Rabbit's Foot, zespół z Perth. W roku 2017 ukazała się ich debiutancka płyta. Z tą płytą pojechali w świat, odwiedzili kilka kontynentów, Europę, Amerykę Północną, Amerykę Południową. Chcieliby zagrać w stacji badawczej na Antarktydzie. Marzyciele. No nic, marzenia warto mieć. Być może w tym roku ta sztuka im się uda. Brother to ich najpopularniejszy song w sieci. I teraz tej piosenki posłuchamy. I never thought a pretty little baby could ever take my heart. got slow. You don't realize that you can't be new and talk too much. Gotta wait a little while. You gotta wait a little while. You gotta wait. W pięknych okolicznościach muzycznych zakończył się utwór Brisbane Rain w wykonaniu zespołu Stomperu. Stomperu to trio, chociaż brzmieli jakby orkiestra grała. Trio, które lubi brzmieć jak Mouse Ellison i czasami jak Frank Zappa. Prawdziwa rockowa, poprockowa historia w jej romansie z muzyką. Powiem otwarcie, nawet z muzyką pop. Stomperu, jak pisali recenzenci w Australii, muzyka pełna regionalnych przekąsek i tasmańskich napojów chmielowych oraz pszenicznych przy dymie kubańskich cygar. Piękna recenzja. A na koniec, na sam deser, Chick and the Soul Messengers. Odrodzeni w bluesie, jak sami o sobie mówią, grają około 100 koncertów rocznie, więc wynik mają bardzo przyzwoity. To są autorzy i kompozytorzy dobrego bluesa, rocka, pop rocka, jakby nie nazwał ich muzyki, to muzyka przepiękna z porcją tradycyjnego rockowego rytmu. Potrafią także mile czasami zaskoczyć balladą. Do godziny trzeciej Chick and the Soul Messengers. Szanowni Państwo, za uwagę już dziękuję. Aleksandra Budka, Grażyna Mazurczak i ja, Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. something pulling at my heartstrings, and I see your face. Your dying flame burns within my soul, will burn everything in my way. Nothing will stop me now, as I rise up from the depth of my mind. The wolves run from me now as I burn this forest down.